Magmula nang tayo ay nagkalayo, mga pangako tuluyan ang naglaho. Pinilit kong iwanan na limutin ang lahat, pagkat walang magagawa. Kahit pa malayo ka sa piling ko, ikaw pa rin ang hinahanap-hanap ko. At kahit pa nalaman kong may kasama kang iba, ikaw pa rin sa puso ko. Mabalik ako ngayon sa'yo. Sana maramdaman mong mahal pa rin kita. Sana maniwala kang di ka na mag-iisa. Dalangin na pangarap ko, ako'y muling mayakap mo. Sana pabigyan ng puso ko. Pag-ibig na naramdaman, ngunit kung mayroon pa naiwan sa iyo, pag-ibig ko sa puso mo, ako ay babalik ngayon sa iyo. Sana maramdaman mong mahal pa rin kita. Sana maniwala ka, di ka na mag-iisa. Dalangin na pangarap ko, ako'y muling mayakap mo. Sana pagbigyan ng puso ko. Sana maramdaman mong mahal pa rin kita.